Ty! Ty im się tak łatwo nie da. I tacy znowu oni silni. No a co mam robić? Postaw mi się. Zobaczysz, jak od razu zmiękną. No a może nawet cię przyjmą do mafii? Nie? To byłoby ciekawe. Tańczę tango z kurwami jak nabicie kiełasa. I nie czytałem tej lektury, bo nie lubię zasad. Jadę do szkoły w Sawa Taxi jeszcze za mało lata. I słucham tego, nie da się naprawić, a potem slam satak. Babcia wlewała mi kompot do kubka, potem wlewała mi pogląd do głowy. Noż kurwa maci, mówiła mi, żebym nie był wulgarny. Ha ha ha ha ha, chuj dupa cycki. Jebać ksywki i teledyski, jebać faszyzm i rymy i jebać kurwa wszystkich. Tańczę jak debil, poloneza w krawacie. Dostaję zeza, bo mam od chuja notatek na blacie. W czytelni Kierbedzia piszę dyskografię na Type Beat Boom Bapie. No bo mój producent zamiast wefel siedzi na Jukasie. Bracie, wszyscy mówią nam jak mamy żyć i że mamy być kimś, ale co to w ogóle kurwa znaczy? Bracie, tak se myślę, że chyba nam to pyknie, ale jak nie to do zoba na etacie. Yo, wszyscy moi ludzie niepoprawni politycznie są. Moi ludzie kładą chuja na ten system, bo niezależny hip-hop w kim jak rząd jest gasny. Jebać policję. Wszyscy moi ludzie niepoprawni politycznie są. Moi ludzie kładą chuja na ten system, bo wszyscy są górą tylko w reklamach pedigree. Jebać policję. Jebać policję. Jebać policję. Czytaliśmy kamień filozoficzny zamiast Biblii. Zgadnij, która z tych pozycji była z czarnej listy. Nie chcę być polityczny, ale wszyscy zaczęliśmy jako korwiniści albo komuniści. Nie chcę być polityczny, więc nie powiem ci, czy wyrośliśmy, czy nie wyrośliśmy. Behawioryści są jednomyślni, że co drugi szczyl zasady niszczy, w myśl zasady, że po to są, żeby je niszczyć. Ból i wstyd czują moje polonistki, bo niszczenie zasad to nie związek frazeologiczny. To co złamane można skleić albo włożyć w gips, więc dziwki sklejcie wary, bo my chcemy kurwa zgliszczy. Yo! Wszyscy moi ludzie niepoprawni politycznie są. Moi ludzie kładą chuja na ten system, bo niezależny hip-hop w kim jak rząd jest gasny. Jebać policję. Wszyscy moi ludzie niepoprawni politycznie są. Moi ludzie kładą chuja na ten system, bo wszyscy są górą tylko w reklamach pedigree. Jebać policję. Jebać policję. Jebać policję. Siedzę sobie na prezesie i palę kamela. Ile w tym buncie buntu, a ile samozniszczenia. Może rozkminię se za 10 lat, ale nie teraz, bo teraz mam ochotę się najebać. Piję gorzką, żołądkową, figową z Tigerem. Byłem Menelem, zanim Sulma powiedziała, kim jest Mendelejew. Byłem raperem i jestem raperem. No bo nie powinienem, yo.